أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العلي العظيم. نذا فرون مجول چدا غرو کو چدا شروع سوی ده هغه زای چ فمالکم فی المنافقین چدا فرون ده درس هغه دو هم آیات دارو کو گرد دام د جهاد مربوطه بیرته خپل خبره جهاد وګرځیده په مابین کې هغه آیات چې الله لا اله الا هو هغه فقط د تیور احکام د تایید لپاره الله پیش کی چې دا احکام زما دي او دا به تشکوي. نو دغه د جهاد مربوط چې دارو کو ده یوه فریقه یې پرون تیر سوله چې داسې ډله وه چې هغه راغلې وه چې دلته مدینې ته راغله د مکې قریش و کفار و دلی ایمان شکاره که یو سو ورز و برتو لار مرتدان سو دوری دویغو پا باره که علا کم حکم و فرمایه باره خوزوهم فخوزوهم وقتلوهم حیث و جدتموهم راوی نسی قتل یکی ارزه چم پیدا کرل دا غی حکم و او دا دی سر هیچ دوستی و یارانا مکوی او هیچ کو مکمت نگواری دا اوس چې الا الذين يسخلون د جزاء څخه چې بیا دی یو بل روایت دی یو بل ډاله د چاغه عبارت شي واوري برابونه بیا په ترجمه باندې شروع کاغه دا دی یو دا دوه مډاله چې دا بنو مدلج نومیږي د عربو یو قبیله ده. نو دا بنو مدلج چې و د دوی یو سړی سراقه بن مالک مدلجه معنی دا قوم هغه یو سړی چې واغه دی راواسته و نبی علیه الصلاه والسلام ته چې تاسو دا جهادونه کوي جنگونه کوي زموږ سره د صلح یو پروګرام وکړي صلح به سره وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خالد رضی الله عنه ورته وټاکي او دغه واقع هغه وخت پیښه شوه چې د بدر غزا هم تیره شوې وه د احد غزا هم تیره شوې وه. نو دوی د خپل قوم په نمایندګي مدینې ته رالی و رسول الله علیه الصلاه والسلام ته د صلح درخواست ورکړ. پیغمبر موږ خو ګرځو د صلح خلګ که څوک صلح را سره کوي خو کوي نو چې نیکي پازابوي مونږ غواره خو مجبور یو د کورو سم چې اخلي په خپل کورو کلی کې باندې پرځ بیا خو جنگ ته مجبور یو. نو چې تاسو د صلح پروګرام وړاندې کی خو بیخي. نو حضرت خالد رضی الله عنه نبی علی السلام خپل په نمایندګي ورسره واسته ول نو دلته یوازې د سره صلح چې د موږ یو کو یا قوم کې دوره ورسره کلی ته ورسره چې ګرد سره راټول سي صلح به سره وسی. نو حضرت خالد رضی الله عنه چې وارلی نو الته چې دا صلح د سخت کېدل درې خبرې پکې شي کې ولي کړل. اوله خبره دا پکې شي کې ولي کړل بنو مدلج ورته وویل ول د نبی علی سلام چې کوم دشمنان دي چې د نبی علی سلام سره جنگ کوي موږ به د هغو مرسته نه کوو. هر چا که ستا سره جنگ کوي ته پوس وي دی پوس زه نور زم ته چې د شاده خوا کوم مکرل راوړم دا یې یاو. دوهم خبر دا ده چې موږ ایمان نه راوړو پر دا خپل کوپر پاتېږو تر هغه وخته پورې چې ستاسو د قریشو مسله حل کیږي. قریش په مقابله کوي د نبی علیه الصلاة والسلام چې که قریش ایمان راوړي ابر داغه د عرب اقټ طاقت مش په خپل ایمان راو موږ په اسلام کې داخلي شو کدی ایمان نه راوړي موږ د صلح د خاطر په مش کار نه لري موږ ایمان نه راو ادم ورته سخت کول می راوړي ایمان شید دریم خبره دا وکړه باره کدا زموږ په صلح کې زموږ یو بل څوک متحد سو بل قوم را بدون بنو مدلج ترالي چې موږ هم ستاسو انجوالانی په صلح کې هغه هم په صلح کې داخلي خامخات است در تک نه غواړي چې ما دې زموږ ملګری سره برابر به تاسو کار نه په لری کې دایس په خبره په دلیاس نو درې خبرې سولې اوله خبر دا و چې ستاسو د دشمن کو مقصد نه کوم دوهمه خبره دا سولې چې دا د قریش در ایمان پر زموږ ایمان موقف دی کو غو راوړی مجه راوړی کنه راوړی په ما به ته کار نه لري چې ولي ایمان نه راوړی درېمه خبر دا ده که ارڅو کرالیزم سره په صلح کې ګډېدی را سره متحد کېدی تا ته درتګ نه غواړي بس هغه بار سیدی په صلح کې داخل دی بابا جنگ نور سره کې پر دغه خبرو باندې د سخت سره وسونو پر دغه چې د سخت پر دې خبرو باندې سره وسو وس الله عز وجل دغه د علی دی چې دغه سره نو جنگ بکوي خو د جې سره علی قرارداد وکړسو نو ګوري دا الله خو استثناء د پاره دی او غمخ کې خلک چې دا پرون تیرسی و چې برته ولاړه مرتدان سول مرتد په اصلي په شریعت کې درې ورځې وخت لري تر درې ورځې بعد باره وجل کیږي یا به ایمان راوړي مګر دی خو دلته پاتې نو صدر هر ته چې ولاړ حکم یې د عام کافر سو باره نو الته چې دی ولاړ الله ولوی نه سي قتل یې کی الا مگر دغه نو بیا مې وجنی مې قتل کوي په کوم صورت کې ګوره الا الذين مگر نه هغه کسان يصلون چدي وصلوا في وند وكي وچاته الا قوم ودس قوم توصلوا في وند وكي زان ورسي بينكم چستش ترمنز وبينهم او فمنز كده دوي ميثاق وعدي لکه د بونو مدلج سره وعده کړه سوی ده د دوی سره قرارداد کړه سوی دي نو هغه چې تللی دي مکه ته کافرانه سوی دي خو علاوه چې ارځه کړه په لاس در حکم یې د عام کافر سو قتل یې کی هغه د مرتد خو د درو ورځو مثلا نه ده یا دی خو ستر دي د عام کافر حکم یې سونه د عام کفار د پاره حکم دغه دي کدی را له چا سره په وندو مشلاو دا قوم سره چاته د صلح قرارداد کړی دي نو دوی بره په اخذ وو په د قتل کې نه دي شامل د حکم هغه نه دي د بره ژوند امن دي نو الا الذين مگر نه هغه کسان مو وجنی می قتل کوي یسلون چې دی ځان ورسی ځان و مشلی الا قوم و هغه قوم ته بینکم چې ما بین سکستس و بینهم او ما بین سک دی میثاق و وعدی نو چې دی یی قوم ته راځي چې د موږ وعده ور سره کړ چې دی لا خلاص دی نو هغه صلح و الله خو خلاص دی چې خلاص خو داغه د برکت دی لا دی خلاص کدا یې نو څو دی پکښې کېدلته د قتل څخه ووته یو په خپل چې د سری حساب دم رسمي د سخته کړی دی بل اغه ډله الله یاد کړی چې د دې سره متحد سور شامل شنو بل ډله چې یادې او جاءو یادې راشي کوم وتشد حسرت چې بند سوي یې صدورهم زګرونه د کومې خبرې څه صدورې ذکر کړ دي مراجع ځنې زړونه دي ولې په دا ځګر کې زړه پروت وي نو ګای ګای هغه محل ذکر چې مراجع ځنې هغه حال یې چا پکې کې پروت وي کېدای شي خبرې ته تاسو متوجه است او جاءو دا بل ډله یادې او جاءو یا راشي کوم وتشد حسرت حسر دغه ته ویل کیږي چې د زړه وای پلاني وای پلاني سره وای د دا کار سیم زړه دی شین دی زړه می ځنه تنگ دی جنگ دغه سی کړی دی د جنگ زړه شین دی بابا چې کوم رقم ختمی لري چې اسه ختم نو دا څه خلک چې راغلي چې زړه تنگ دی د چش څخه اندګي خبرې یو قاتلو چې دی جنگ وکي کوم ستې سره به هیڅ جنگ ته آماده نه دی چې وای زه د خپل قوم ملګری سم ستاسو مقابله کې راسم ستاسو سره جنگ وکم هیڅ می زړه ولا کوي جنگ کته ونو دار کم کیږي چې ستاسو ملګری سره خپل قوم سره جنگ وکړي نه نه وای د جنگ بیا زار نه مې مره اخله او یو قاتلو یا دی جنگ وکړي قوم هم د دې د قوم سره نو څو خبرې سوي دی نه ستاسو سره جنگ کول غواړي چې د خپل قوم ملګری سره نه دیس کې چې د خپل قوم سره جنگ وکړي چې ستاسو ملګری شي زه د یو په خوا کې ولا کا ودرېم بس ما یې لکه چې سم اورونه پیغام نه د خپل قوم دی پاکوم چې ستاسو په مقابل کې ودرېم نه ستاسو دی په ولا کا وکړم چې د خپل قوم په مقابل کې ودرېم ته پوس به جنگونه کې پوس دا بل ډاله په دامه بینځ کې را پیدا سو او استاد یې نه دی راستول او د صلح والا خلکو ته نه دی ورغلی په خپل په دامه بینځ کې د جل څنګه سره له ودرېد په ما کار مله او جاءو یادی راسکم وتیسته څنګه حسرت چې باندې وقبض به صدورهم زګرونه د کم کار څخه باندې شنه زرونه اند جه کار یو قاتلو چې دی جنگ وکي کوم ست چې سره ای مؤمنان ست سره جنگ نه کیږي خپل قوم ملګری سي دی پای وکي او یو قاتلو یا چې دی جنگ وکي قوم هم د خپل قوم سره چې ستامل ملګری سي د خپل قوم سره جنگ وکي د دواړه کار څخه زړه شین دی زړه قبض دی نو دغه خلک را استثناء وس دی ویډلې دلته استثناء ولا یو دغه ډله د چې د خپل زړه باندې د جنگ څخه بیا زار دي بل اوغه ډاله چې خپل صلح کړی دی یا د ملګری سوی دی دا دواړه الله ذکر کړه په الای را استثناء کړه چې هغه کسان مړه کوي مگر نه که دغه سپېښه سوله چې خپل راله باره بیرته ودرېده چې زه جنګ نه کوم یا ولاړه د اوغه چې صلح ورسره دسخت کړی دی د اوغو سره متحد سو باره نه بیا مه نسي مې قتل کوي نو تر دې ځایه چې دا ترجمه تسي واورېده الله پاک وایي اوس وایي دا نو زما انعام دی که دغسې دی وکړه چیز ستا د مصالحه سره چې تاسو حق کړی دا هغه سره د ملګری کیږي په قرارداد کې د صلح ځان شامل یې یا تا ته مخه مخ راځي چې راسه بس ما کار ملره ما معاف که دا کار چې دی الله دا بزما انعام بولی کنه د سینې دی خود دم دغه انسان دی دغه سیوینه لري دغه غیرت لري دغه سکه ولا سنه لري دا چې دی تا ته راځي الله دا ما په لري کې بیر ور اچول یا چې هغه بل ته چې تاسو حق کړی دا ته زه بس تاسو ملګری سم بار بدی په ما کار نه لري دا ته به انعام بولی دا ولا انشاء الله مخکې به دا خبره تفسیر ور سره جوړي چې الله دا زما انعام او احسان و بولی کنه بولی ولو شاء که غوښتي وای اراده کړی الله علا پاک نو څه به کړی لسلطه مسلط کړي به وای هم دی علیکم پر تاسو باندې سمانه پر تابه راځلا ور کړي وای چې لاس ته ازات په جنگ کې زم کو لسلط مسلط کړي به وای هم دی علیکم پر تاسو باندې نو بیا څه کړي وای فلقاتلوکم فلقاتلو دی به جنگ کړي وکم ستې سر نه خودم جنگ اخستې نه خودم جنگ کاو نو دا بز ما احسان بوله چې دی استاد مصالح سره ملګری کیږي از ستا صلح ور سره کړي چې برای په ما کار مل یا خپل ستا څه د سده راځي برای چې ما د جنگ څخه زړه تنگ دی نه د خپل قوم کې پاکوم نه ستا کې پاکوم زه جنگ نکوم نو خدای به یادلې دی د جنگ څخه الله دا بز ما احسان بوله ولو شاء ک اراده کړی وای الله الله لسلط دی به مسلط کړی بیا وای هم دی د علا پاک لسلط الله به مسلط کړی هم دی علیکم پر تاسو نو بیا به څه کړی فلاقات لودی به جنگ کړی کوم ستې سر خدای هم جنگ یې زده دغه اصلحې خدای هم لري فسیر فرمای فإن اعتزلوا نو چې دی په صلح کې داخل سو هغه فإن اعتزلوا که دی چیرې بغل کشي وکړ کوم ستې څخه بغل کشي دا د چدوان پر سره مخ کیږي بر د بل څنګه ځنی دا شیان کې نو دی ستا سره په جنگ کې بغل کشي کې څه معنی جنگ نه در سره کې چې د جنگ موقع راځي دی ځان یې خواته شاټ کې یا اخواته کنه خدای هم جنگ کوي سي مګر جنگ نه در سره کې نو د معنی اعتزال موږ ګوښنه شې نه ته وایي چې څه ګوښه سي اخواته فإن اعتزلوا کدي ګوښوالي وکي کوم ستا سره په جنگ کې مخ ته مخ نه در تراتلی فلم یقاتلوا نو چې دی ستا سره ګوښوالي وکي فلم یقاتلوا دی جنگ نه کاوه کوم ستا سره والقوا او دي واچو اليكم وتشت السلام الصلح صلح در كيف تا غد يا تا صلح سو كارس ودري فاين يعتزلوا كدي زان غور شاكيكم ستس سخ اي مؤمنا فلم يقاتلوا دي جنگ نكا وكم ستس سر والقوا او دي واچو در پيش كره اليكم وتشت السلام الصلح نو دا درې سره مضمون یو دی چې معنا جنگ نه در سره کاوه یا په گوشه تعبیر ځنی وک یا جنگ نه در سره کاوه یا صلح در پیش خو مطلب دا دی چې جنگ نه کوي فما جعل الله فما جعل نونيري قرزولي الله على فاك لكم تسر عليهم بردي بني سبيلا لار نو بيا پر تپر د بني لار د جنگ در دي چور سه بارا يا جان خلق زني بنجانه يا مال چوري يا مړي زني کي علاوه استالا تو لاس نور زني بنس نو دل ته داد و امر دال اسول دا چې دا خلاص و د چاته د قتال څخه دغه سره قتل نه کول کی جدا دي تفصيل بني تستوار د چې دا څوک په داسي دا سره بیا جنگ سي نه دینو یو بل درایمه ډاله اوس په ذکر کوي د ستجدونه څخه بیا د رکو تر پای پورې دا بیا دا د یو بل قبیله او هغه بیا بنو اسد بنو غطفان نومېدل دی امرا له مدینه شریف ته لکه هغه اول راله شرا له ایمان ښکارا کی بره برته ولاړ مرتد شو چې ور دوار راغلی هم په منافقت و دی امرا له د نبی علی السلام حضور ته په مدینه کې بار او موږ مسلمانان چې تیس کم شی منی هغه موږ هم منو د دې ځای چې ولاړ خپل قوم بارا ګلا ورته وکړه بارا څه ضرورت یو چې وتلاس چې د یاله دم ایمان پر راوړي بارا ایمان می چیرې پر راوړي پر بزوی می ایمان دا وړي پر دا ولا کراو پر لړم می ایمان دا وړي پر دا ولا کراو اکه دا خبره کول بزو لړم یا دا دلته د نبی علی سلام اصحاب ته ول بارا المج ایمان را وړي نو دې دلته د نبی علی سلام په مخ کې ولې دا اظهار کاو الته د دې ام دغه دا چې ول اثر سایه سایه ته کیږي چې بهر ول د مسلمانانو د شهر به بیا غم اسي چې جنگ را سره کوي هغه دې کلمه مې ویلې څو ورځې مې د دې تیر کړې دوی ته میزان په مؤمن معرفه کې الته چې خپل قوم ترالی نو کوز دې بیرته دغه د کوپر خبرې دلته ونه کې نو خدای وای برای ته خدای نه بیم بلګره ولا کړ ته مشرش پاتې کې زاد د سره سره د دې یو یو ډبې دوی غوښتن دغه د مخې به دغه شت کوپریات ویل برل پر لړم ایمان راوړي پر دې نه راوړي پر بزوی ایمان را وړی پر دای نه راوړ دای به باقیه کوله د دوغه خلکو بیان را وس الله تعالی کی دام عین لک هغه اوله ډله حکم یې مغه رقم دی نو ډلې ګوا کی درې اسولې مگر دا اولی ډلې چې پرون مو وجه د چ مرتدان سو او دغه دنون ډله خو عین هغه مرتدان دل تر هغه دی په ظاهر باندې چې شکر دی ایمان ښکارا کی برته دی ولاری اخواته سو نو د دې حکم سره یو دی چې اخذ قتل دی نسب لک پرون چې تر سو دی د درې ډلې حکم دغه رقم دی په دا مابین کې چې مصالحین د صلح یې کړی ده د دوغه خلکو چې دی حکم جلاس چې دا چې الله تعالی وی لاس مو اچو وجه ته دغه ډله وس بیانې الله وی سجر دی تجدون تسب پیدا کی ای مومنان آخرین نور نفر نور خلق با پیدا دی بسکی یوریدون دی اراده لري اندگی یا امنو کم یا امنو چپ امن کسی کم ستسی چخه دلتا را غلی دی مدینه شریفی تا چه ستا دا شر زن خونده که شر دا امنا چه یعنی ستا دا قتل سه قتل خود آچه دا پار نو بارا چه دی شر دی دی خود دا زن وجه نخو شر بولی دا زن دا پار نو یه امنو چه دی پا امن کسی دا تاوان چه کم ستسی چه تاوان را وند رسی نو چه چم که نو غیتی غیتی پیلی میدر توای زن مومن مومن شکاره که بل و یه امنو دی پا امن که کیج قوم هم دا خپل قوم سخه دغه خبره بل ارادات و یا امنو چې په امن کیسه قوم هم د خپل قوم راغ بیا څنګه د قوم سره ځان ساتي هغه هغه وش ما دوری ور راوړل برل چې بزوګي باندې ایمان راوړم پر لړم ایمان راوړم پر د شواله کار راوړم دغه نو د دې د دواړي خبر متزاجي ولې کېدل ته هغه دلته هغه د دې د دواړو سره امن غواړي چې معنا ما ته څوک لاس روان شي ستجدون جر دی چه تشبه پیدا که آخرین نور نپر نور کافرانجی بنو اسد و بنو غطفان یوریدون دی اراده داری اندگی یا امنو چه پا امن کسی کم ستیسی سخه یعنی من قد یا امنو قتال کم ستیسی دا جنگ چه پا امن کسی و یا امنو او دی پا امن کسی قوم هم دا خپل قوم دو غو دا قتال و دا جنگ هم چه سی پا امن کسی یا دا کار نرا لری اولا پاکوای ویدی خود داغ دا امن امن خبری دواړه خواوې کوي چې تاسو هم په امن کې دغه څه هم په امن کې سي مګر په زړه کې دی څه رقم دی کلما ارقه وخت وردو چې دوی ور رد کړ سي ور وګرځول سي د خپل قوم له طرفه الى الفتنه کې او فتنې ته د فتنې سره مراد ته جنگ دی چې خپل قوم ار وخت ور دعوت کې چې راځي د نبی علی السلام په مقابله کې جنگ کوي هغه د مدینه خبرې بره بیا د دې یرګي چې ما خو نبی علی السلام ته مرزه مؤمنین هم د ستاسو سره جنگ نکوم دا په هغه غړي په سبب کې ولاړ دي ګرسه پاغه غړید کوپار په سب کې ولردی کلمه هر هغه وخت ورود دو چې دی ورت کړ سی ور وګرځول سی د خپل قوم د طرفه څخه کم کار ته ور وګرځول سی ال الفتنه کې او فتنه ته او جنگ ته چې راځه جنگ ته د اصحاب سره جنگ دی ور کی سو فيها ور کی سو دی ور ګرځي ور راجع کیږي په هغه د فتنه کې ير کاس پر موږ وای چې برته یو شته ګرځیدل ور کی سو برته دی ور چې شکر ور ګرځي په هغه د فتنه کې ور سره دریج تا ته ور د واره راغلی او ایمان ښکارا کاو چې یاره زستا سره جمع نکو شنو چې دا ډله بم ته پیدا کې او به ویني دغه سره ډله ست در سره نو الله پاک حکم دغه سره بیانې لکه د هغه اولې دغه د چورن بیان سپسیوای فإن لم يعتزلوا فإن لم يعتزلوا کچیر دی ګو شوالی ونکې کوم ستس ولاری خو هغه دی د خپل قوم سره ودر دی بیا سم د مسلحي کافر ادي ځنی جوړ شو نو کې ځان ګوښانه کې کوم ستس څخه معنا د جنگ ځان و نه پیچ ويلقوا ده ويلقوا پر يعتزلوا راتبتي اغلم پر راگرد چې پر لم يعتزلوا باندې التچالم ولم يعتزلوا کدی ګوښه والی ونه کې کوم ستس څخه ويلقي يعني ولم يلقوا او دی اچول ونه کې الیکم تست السلامه د صلح د صلح پیغام هم نه درته راپیشي زانم په جنگ کې نه ګوښه کې د صلح درخواست هم نه کې و یکفو دام هغه ستر لم لاندې دی هغه لم سر راګر یعنی ولم یکفو او دی نیول و نه کې منع نه کې ایجیهم لا سنه دی خپل لاس ام نور لندې چې لاس بند شي نو فخذوهم وقتلوهم فخذو و انسهم دی الله پاک بیا یې گرفتار کړي وقتلو و وجنې هم دی حيث په ارزه کې ثقبت موجت سپیدا کړ هم دی عین هغه نظم چې الته چیر سوی او الته دا غره کوم چې فخذوهم وقتلوهم فقط ثقبتم مو فرزه الته وجتمودي وجتمو ثقبتم مو دواړه او معنا ورکی حيث ارزای وجتم مو چې سپیدا کړ هم دی دلیل پاک حيث ارزای ثقبتم مو چې سپیدا کړ هم دی ځان به هم مګور چې بلاس درل په هغه ځای کې دغه پوکه ودی خو هغه دی د کفار ملګری هم سو چې هغه دعوت ورلار ورک په پتنې کې مدریج او هغه دی ځانم د جنگ نه کاږي د صلح خبره په خلم نه وړاندې کی په زړه نه وړاندې کی او لاسونه ستاسو نه منع کی فتنه کی ادي ولار دي نو ته د جشت بار ورته ګوره کته نو خلق به سوای خدا خو هغه بنو اسد او بنو غطفان و چې د لیرا لغ اسلام ښکارا کی نو ته وس بیا پر راغور دي جنگ ور سره کی دا غزه مخنیوي الله تعالی کی الله وي اولئك دغه کسان چې کوم وتستوا من المؤمنان توای جعلنا مشغر زوري دي لكم تسلرا عليهم فردي سلطانا حجت و دلیل و غلبه مبین شکاره را اخ ما شکاره دلیل فلسطر که نخو ارچه تا گوه چه خو اغا دی اخبر علامه که وکره چه کل ما رودو الی الفتنه که ارکی سوپی هنو خو چه ما تی دلتی ایمان شکاره که و خو سوغ دی پا اغا سب که بیا ولر دی خو بیا تو را دا پتسنگ دارن اغا دی بیا سپر رو سخ دیز ما پا مقابل که رازی نو زده دا پا اغا کلمو باور وکم دجی شروره ماته په مدینه کې کلمې ویل خو سب کې هغه دی ولاړ دی هغه دی عملی اقدام کوي د صلح پیغام نه پیشي لاس نه منع کوي زما د مخالفت څخه وستره توان د خو چا کلمې ویل المنزونه چې کور چې ترغه لسی نشه تجدونه کول ته اوس بیا د سره جنگ کوي الله استا سلطان غالب دی ته ورته چې عمل کې وګور تجدو ته بیا نه ګوري از انو ته بیا نه ګوري هغه دی په مقابل کې ولاړ دی هغه ځای مو په یاد کله ما ورو الا فتنه کې اور کې سو په هغه شی غواړي اگر شی غواړي چې د دې کلمې ویلي وس د لری برته چې غوور وګرځاوه فتنه ته د پیغمبر مقابله ته ادي درې دلې دي نو الله دا نور سرتون ویل چې د صلح کې نه دی داخل کې په صلح کې داخل شي برته خلاص کې دا تور ته بمن پامي په ان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم دا درې سره عبارت د صلح څخه دی چې په صلح کې هم ځان نه دی شامل کړي په هغه کې ولار دي نو په خذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم او کڅوکه چې ولي علاوه اولائک دغه کسان کوم وتیش توائم ای مؤمنانو جعلنا مشگر زولی دی لکم تیش در علیهم پر دیبانی سلطانن غلبه در غلبه سمراد آغا دی که اسوک پریوچا پا دلیل که غشتلی آغا برا خود نیسی چوله ولی بانا بیده نیسی که ولی جما سر جدا وکر جما سر جدا وکر ورتا تستا که دار تو بور تستا پلوگا موت وگور پر کم خواتر آغله خود بدر سر کیش دا غره کم نو سلطانن حجت غلبه مبین شکاره چه ارچوک برا پگه پویج چه حق دا غو چه ورسر وکر سوال نا کی خینگی ورسر کری نو دارو کو خلاص سوا خو مسله د جهاد و د جهاد چې و د ست څه په اعتبار د خاص خلکو یې درته بیان کړي چې د هغو سره به هغه چل کوي د دغه اولې ډلې و د دویمې ډلې سره چې دي د دغو سره د اخذو د قتل معامله کول کېږي دغه د صلح په پروګرام کې چې راله هغه ته بیا حق نه لري الله تعالی لار در باندې بند کړله ول فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله تیش ته پر دې هېڅ لار نه ده ګرځولې نه د مال غېچ د مال تاوان ورورسې نه د وینې غې چې معنا قتل کوي یا یې بندې کوي بل ولې خو صلح ورسره وسه په صلح کې شامل سوی دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.